căzută. Acest lucru se întâmplă toamna și iarna, atunci când contactul cu lumina solară este redus și ne simțim obosiți și apatici. Deficiența de vitamina D3 poate fi motivul pentru care în sezonul rece sistemul imunitar nu funcționează corespunzător. Soluția poate fi Detrical. Detrical conține o doză mare de vitamina D3 care ajută la eliminarea deficienței atunci când avem nevoie. Detrical întărește-ți imunitatea. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ziarul Adevărul vă propune seria de 7 volume Memorii Nicolae Iorga. Citește despre evenimentele epocii în care a trăit cel mai mare istoric român și unul dintre artizanii Marii Uniri. De luni 29 octombrie ai Memorii volumul 4, numai împreună cu Adevărul, la toate punctele de presă. Europa FM, este ora 12. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bine v-am regăsit, vreme caldă și temperaturi cu 9-10 grade peste valorile normale în această perioadă. Cele maxime sunt cuprinse între 17 și 27 de grade. Ploi trecătoare sunt posibile în nord, centru și la munte, iar vântul este mai puternic în Carpații Meridionali și Munții Banatului. În București, vreme deosebit de caldă, cu înorări trecătoare și o maximă de 24 de grade. Un șofer din județul Cluj, care a provocat un accident grav aseară și a luat viața, acesta părăsise locul accidentului și a fost găsit fără suflare în locuința sa azi dimineață. Bărbatul de 51 de ani era căutat de azi noapte de poliție, transmite Cătălin Suciu. Bărbatul șofer pe o mașină de mare tonaj a produs un accident grav duminică seara pe drumul național 1C la ieșirea din Gherla spre Cluj-Napoca. Acesta a lovit o mașină care circula regulamentar în fața sa. În urma impactului, automobilul a intrat pe contrasens, unde a lovit un alt autoturism. 5 persoane au fost grav rănite, 2 șoferi și 3 pasageri, între care și o minoră de 7 ani. Toți au fost transportați de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. La doar câteva minute de la accident, la fața locului a sosit și poliția, dar cel vinovat fugise. Anchetatorii l-au căutat de azi noapte. În această dimineață, șoferul a fost găsit spânzurat pe raza localității Bunești. Deocamdată singura ipoteză luată în calcul de anchetatori este sinuciderea. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă în cazul șoferului care conducea autocarul cu 70 de pasageri la bord, care s-a răsturnat azi dimineață pe DN7 între localitățile Tătărăști și Gotatea din Hunedoara. În urma accidentului, o femeie a murit și alte 32 de persoane au fost rănite. Revenim la acest subiect în jurnal la ora 13. După disputa în mai multe episoade cu guvernul României, comisarul european Corina Crețu se întâlnește astăzi cu șefa guvernului Viorica Dăncilă și cu liderul PSD Liviu Dragnea, cu toții au ajuns la aceeași conferință pe teme europene. Ar fi primele discuții după o serie de atacuri reciproce. Și în timp ce Uniunea Europeană ne roagă, iar noi nu suntem în stare să facem proiecte, cei mai mulți bani vin în România de la cei plecați la muncă în alte țări. Ana Stoian. Alături de comisarul european pentru buget, Corina Crețu se va afla pentru 2 zile în București pentru a participa la o conferință. La dezbatere vor ajunge Viorica Dăncilă și liderul PSD. Este de așteptat un prim schimb de replici după un război al declarațiilor. Corina Crețu acuză recent guvernul că nu pregătește proiecte și nu atrage bani europeni. Avem bani la Bruxelles pentru proiecte de infrastructură. Nu avem proiecte. De aceea chiar vreau să vă anunț public că nu mai accept insultele din partea guvernului României față de munca pe care o fac. S-a ajuns până la refuzul de fonduri europene. Consilierul premierului pe teme economice, Darius Vâlcov, a spus că România nu are nevoie de 150 de milioane de euro acordate pentru construcția de spitale regionale. Corina Crețu a răspuns că Liviu Dragnea ceruse acești bani pe vremea când era ministru al dezvoltării. Ce spune șeful PSD? Criticile făcute de Corina Crețu... Mă abțin, cu greu, dar mă abțin să comentez. În urma războiului, unii socialdemocrați au spus că, de fapt, Corina Crețu are ambiții politice, iar Traian Băsescu și Victor Ponta propuneau ca socialdemocrații să o desemneze pe Corina Crețu premier, pentru ca anul viitor, când vom deține președinția Consiliului Uniunii Europene, să nu ne facem de râs cu Viorica Dăncilă în fruntea guvernului. Supună ei. Dumneavoastră nu ați susținut pe Corina. Supună ei când o să fie în PSD. România nu își poate permite luxul nici măcar de a se gândi la ideea de a ieși din Uniunea Europeană, a declarat Corina Crețu în urmă cu puțin timp în cadrul amintitei conferințe pe teme europene. A precizat că România a pierdut deja aproape 2 miliarde de euro din totalul de 20 de miliarde pe care ar trebui să-i folosim pentru construcția de drumuri. Și cum spuneam, românii plecați de nevoie la muncă în alte țări continuă să trimită în țară sume importante, câteva date prezentate acum de Sonia Teodoriu. În perioada ianuarie-august, românii plecați în străinătate au trimis acasă aproximativ 2,3 miliarde de euro. Sunt așadar printre fruntași potrivit datelor Băncii Naționale publicate azi de Ziarul Financiar. Investițiile au fost în primele 8 luni din acest an de 2,5 miliarde de euro. Să trecem la fondurile europene. Am atras 710 milioane de euro fonduri pentru dezvoltare rurală și 444 de milioane de euro fonduri europene structurale în perioada ianuarie-august. Bulgaria crește salariile angajaților din sectorul public anul viitor, în timp ce se pregătește să adere la moneda unică europeană euro. Guvernul de la Sofia a aprobat deja proiectul de buget pentru 2019. Manuela Nicolescu. În august, autoritățile din țara vecină au adoptat un plan care prevede aderarea la mecanismul ratelor de schimb, anticamera zonei euro, și, de asemenea, la Uniunea Bancară Europeană până la mijlocul anului 2019. Anul viitor, guvernul bulgar va majora cu 10% salariile tuturor angajaților din sectorul public, iar profesorii vor beneficia de o creștere de 20%. Salariul minim lunar în Bulgaria va crește cu 10% la 326 de dolari. Impozitul pe profit de 10% nu va fi modificat. Este unul dintre cele mai mici din Uniunea Europeană. Prin comparație, în România este de 16%. Bulgaria, cea mai săracă țară membră a Uniunii Europene, îndeplinește toate criteriile nominale pentru aderare la mecanismul ratelor de schimb. Moneda națională, leva, este deja legată de euro. Datoria publică este sub media din zona euro și sub limita de 60% din PIB cerută de Bruxelles, iar țara înregistrează un surplus bugetar. 12 și 6 minute, vă aștept la ora 13 cu jurnalul de prânz. Până atunci ascultăm Europa Express alături de Sorin Niculescu. Mulțumim, Iorgu, pentru informații. Ora aceasta ne cântă Roy Orbison. Anything you want, you got it. You got it. Enrique Iglesias, be with you. Și Ina. Pentru că avem cea mai bună muzică de ieri și de azi. Deschidem ora cu Feli în Europa Express. Îmi spuneai că se poate, că pot să scap de trecut, doar să-mi dau voie să iubesc, să iubesc, dar eu nu am vrut. Plin de iubire și răbdare, eu te vedeam un prefăcut. Mă luai în brațe și-mi spune cum nu spune al cui. Lasă iubirea să te îmbrace, dă-i timp timpului. și de azi. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Asculți Europa FM de la 10 la 13, ești în Europa Express, a fost John Paul Young, Love is in the air. Asta cu dragostea care plutește în aer, mai e cum mai e, dar să vezi ce va fi când superstarul zilei va fi in the air. Trimitem difuzoare online și on air, cea mai bună muzică de ieri și de azi. O piesă îți poate aduce 100 de euro, poate chiar în această oră. Rămâi în Europa Express, vorbim și despre cineva care a rămas totuși peste weekend fără job, cel puțin în Marea Britanie. Un cascador supranumit Spider-Manul francez a primit interdicție de la a escalada orice clădire din Marea Britanie după ce a reușit să cucerească înainte de weekend una dintre cele mai înalte construcții din Londra. Alpinistul Alain Robert, care urcă pe zgârie nori din lumea întreagă, a escaladat Heron Tower din Londra cu mâinile goale și fără coadă de susținere. Bine, te-ai fi așteptat că e vreun tinerelit ăsta adonic de adrenalină. E, așa, are 56 de ani, a ajuns în vârful clădirii de 202 metri înălțime în aproximativ 45 de minute, cu mâinile goale.